وسوین الانسان الله وی حکم کړی دی موږ انسان ته به والده په بارد والدینو د مور او پلار د کی احسانن د خیګړی کولو د خسلو کولو چې دې به د خپل مور او پلار سره خیګړه کوي خسلوک بکای او د شریعت مطابق داغوی سره ژوند مته رہی حملته پور تکړو دی انسان لره امه مور د قرهن په تکلیف سره ووضعته قرها او زیګول دی بچی لره قرها په تکلیف سره وحمله وفصاله او حمل دی بچی په خېټه او فصاله او جدا کول دی بچی د شودونا 30 شهرا تردیر شمیاشت پوری اصل کی کم نہ کم مدا د حمل دیو بچی دی پیدا کیدو شرعن شپگ میاشت دی نو دی دیر شمیاشتو نا چشپگ لرکی نو دو کال پات شلد شودو او سورہ بقرہ کم در تتیرو چوال والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین مین دی با بچو تا دو کال شودو ورکی دو کال مدداد شودو ورکولو دی جمہور علماء پنیسی دین آپلا بیا شودو ورکول نشتا او دغی دو کالو کی دن دن بچے دیو زنان شودوس کی نو اگر رضائی مور جوڑی گی او در رضاعت مسائل پہ ثابتی گی دو کالو نفس کی او بچے دیو زنان شودوس کی نو اغیبان رضاعت نثابتی گی تا دی جمہور مسلکو وحملہ حمل لدی بچی وفصالہ د شودون جدا کول د 30 شهرا تردیر شمیاشت پوره ورمخ کی حکم کو چ والدین سره احسان وکوي به نمور درې حالتونه ذکر کړي یو تکلیف د بچی د حمل دویم داغ د زیګول او بیا تر دوو کالو پوری داغ پرورش کول او شودور کول دغه وجه ده چې شرعن د پلار په مقابله کې د مور درې درجه حق سیوا ده لکه حدیث پاک کې چراغلو چې هغه صحابي نبی عليه السلام تراغلو وې دا الله حبيب زکه احسان کول غاړم نسوک ډېر لایق او مستحق دي زما د احسان وستا والدا به تاسو کو به ورته وې جستا مور او دریم زنی مرتوی چستا مور او سلورم زلبانی دفلار درجه ذکر کا نو دری درجی حق داد مور سیوا دے دفلار پو مقابل کے او رب العالمین لکسرنگ اخپل حق ذکر کئی نو دارنگ ورپسید والدینو حق ذکر کڑے فرمائی ووسوین الانسان مونگا حکم ورکڑے دے انسان تا بی والدے ہی پو بارد مور او پلار دے دے کی احسانن دخی گڑی کولو چه دے بدائی سر خو سلوک کئی حملت ہو پورتا کڑے دی بچی لر امہو مور دد کرہن پا تکلیف سرا ووضعت ہو کرہا او زیبولے دے پا تکلیف وحملہو او حمل دی بچی وفصالہو او دشودون جدا کول دد 30 شہرا تردیر شمیاشت پورے حتی تردی پورے اذا بلغ اشدہو چکل ورسی گی دا بچے اشدہو مضبوط والی خپلتا زوان ای خپلتا زوان شی او بالغ شی و بلغ ورسی گی 40 سنا سلویختو کالو تا دا سلویختو کالو ذکر پدی اعتبارو کو وید انسان اکل کمال ترسی پا سلویختو کالو کے سلویختو کالو پور زوانی ساوی گی او دلتا عمر پوخ شی سلویخ کالا کی سڑی رسوی نیو گوری مختلف انقلابات د دنیا د دستور بدلوان دي تیر شي دیو ګوري په دې سلويخ کال کې چې ظالمانو سان جام شو نو د مظلومانو سان جام ده دارنګ یو سره د شرافت ژوند تیرې نو دا غسه نتیجه وي او یو سره سرکشه او بغاوت سره ګرځي نو دا غسه نتیجه را یو سړی کې غرور او تکبر وي نو دا غسه انجام وي او یو سړی عاجزانا او شریفانه طریقې سره ژوند تیري نو دا غسان جاوي سلويخ کاله کې عقل پوښ زکه ذکر وکوا بلغ 40 سنه او اورسیږي د سلويخ تو کالو تا نو دا وخت د عقل پوښ دې د الله احسانات مخلقي د مور او پلار غ خدمتونه مخلقي نو در رب العالمین نافرمانی نه کوي بلکې شکر کوي او ناشکری نزان کدی کې د کمال درجه تورسی د کمال درجه تورسی دې تر روحانی او پر روایتونو ذکر کړی ور سلویخ تو کالو ته یو مسلمان ورسیږي ناری نوی یا زنانوی نو پکار خدا دے چې د مخکنه د انسان په ژوندۍ کې انقلاب وي د قبر د اخرت غم وي د الله خوف وي دارنګ د ظلم زیاتی سرکشی بغاوت نزان ساتي خو کدا سي نیشي وي مخکې نو سلویخ کاله کې خوخا مخاوی ژوندۍ بدلول غواړي او که سلویخ تو کالو له سره ورسیږي ناری نه زنانا او هغه شان د په ژوندون کې انقلاب را نغې د قبر او د اخرت فکر پیدا نشو او د خپل ګناهونو پر نفل نو حدیث کې راغلی روحلمانی ذکر کړي وای ان الشیطان یجر یده علی وجه من زاد علی 40 ولم یتب ویقول بأبی وجه لا یفلح شیطان راکا گلاس په مخ د هغه چا چې دې د سلویخ تو کالو نو ورواوډي او لا غشانې تو برداشت شکل د شریعت نه خلاف دی اخلاق د شریعت نه خلاف دی دارنګي د قبر او د آخرت څخه فکر نشتا نو شیطان ورتا په دې مخلاص راکاږي او شیطان وای بی ابي زما د خپل پلار قسم وی وجه لا یفلح دادا سے مخده جدا و کامیابی گنا دا کامیابی دو والا مخنه دی چه ده سلویخ کال دی جوندن کی تیر کل عقلی پورشو نو پا عرص دے پوئی گی خود قبر و دا آخرت بارک دے لاغشان ادھ دے و غافل دے او باز روایاتو کدار آگری دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نوی مرفوان حدیث تے روح المانی وی چه من اتا علیہ الاربعون سنا فلم یغلب خیره شره فلیتجهز الی النار چا باندې چې سلویخ کال رالن او هغه شان د خیر د نیکۍ د پشر او گناهونو غالب نه دي نو دې د اوسنه د جهنم اور ته تیارې وکي چې اور طرف روان دي دې د اور طرف روان دي دغه وجه و چې دې کې عقل کامل کی وی لم یبعث نبی الا بعد الاربعین هر پیغمبر تقریبا د سلویخ تو کالو نفس الله نبی جوړ کړو قوم تیرا لګلې هر پیغمبر سلویخ تو کالو نفس الله نبی جوړ کړي او قوم تیرا لګلې نو دا ذکر د سلویخ تو کالو په دې اعتبار باندې وکړو چې دا سلویخ کالو کې انسان عقل شي دا مکمل شي د چې سلویخ تو کالو له ورسیږي او هغه شان د په ژوندون کې انقلاب ني نو دا غړې ناپوه انسان دی ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله ورسیږي یو بند مسلمان ورسیږي سلویخ تو کالنا ندا پورا عمر دے نخفف اللہ تعالی حسابه اللہ دے دسر حساب کتاب آسانی وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ او چې کله شپیتو کالو تو ورسی رزقه الله تعالى الانابه اليه الله دتا ځان طرف ته رجوع نصیب کی الله طرف ته توجه پیدا شي او ډېر د جړه مقام نه چې ځنې پکښ په تو لمرسي او توجه الله ته پیدا نشي او چې کله ورسي کی او یاو کال وتا نو احبه اهل السما به اسمان والا ور سره مينه ساتي چې دا مسلمان نه سپین روغلی او یاو کال ورسېدل او چکل آتی او کالو تورسیگی نصبت اللہ تعالی حسناتی و مہا سیئاتی اللہ ددنی کئی لیکی اول دا گناہونت محو کئی او چکل او رسیگی دے سلور نمو شروع کالو تا نرب العالمین ددن مخینی و رستنی گناہونا معاف کئی او بشر ته دي چې د تم د الله نه حیا ورز او الله به د دې سپینګری شفارس د خپل کورنۍ بارا کې قبله وکتب فی السماء اسیر الله فی ارضه او اسمان کیو لیکل شي چې دا د الله قیدی دی پزمکه کې ځکه چې د سلورنی مشلو کال ته ورسی حواس او عقل کار کوي نو سلویخ کال کې د انسان عمر کاملېږي دی وخت کې مکه د توجه الله طرف ته پیدا نشي نو دا یقینا چې ډېر بد نصیب انسان دی وبلغ ارسیږي 40 سنه سلویخ تو کال ته سلویخ تو کال ته ورسیږي قال وای دے رب اے زما ربا اوزعنی ما توفیق راکے ان اشکرا دا چیز شکر ادا کم نعمت کلتی د نعمت ستا اللتی حغ نعمت انعمت علی چتا انعام کرلے پا ما بارے ما بانے دے انعام کو زد انسان پیدا کم روغن دا منوال دے پیدا کم مسلمان دے پیدا کم دے اسلام پا کور کے دے پیدا کم وعلا والدیہ او زدا هغه نعمت شکر ادا کوم چې تا زما په والدینو باندې کړې وان اعمل صالحا او دا چې عمل کوم زنیک تر دعا هو چې تخو خوي غیلره او ته پاغه باندې زمان راضی شي واصلح لي في ذريتي او نیکان کی مال را في ذريتي پر اولاد زما کې نه زما را بچي نیکان کی لکه زده مور او پلار ته نیک بچي ور کړي الله عز استاد نعمتونو ناشکری نکوم د والدینو د هغه نعمتونو احساناتو ناشکری نکوم ندارنګي وا اصلح لي في ذريتي نیکان جوړ کې مال را زما پر اولاد کی اني تبت اليك بشک از توبه وبا سنتا تا الله عز تعالی توبه وبا سم و اني من المسلمين او بیشک ایم از من المسلمین دا مسلمانان او دا تابدارونا اس گورا دا دغی خلقو اللہ حال ذکر کئی اولائک اللذین دا حق کسان دی چی دای دا مور اپلارم تابدار دی دا اللہ ام تابدار دی اللہ وی نتقبل عنهم قبلو منگ دا دوینا احسن ما عملو خیستا حق چی دای کم عملو نکڑی و نتجاوزو او منگ تجاوز کرو عن سیئات حمد گناہنو ددوینا دا مور اپلار خدمت دا غی تابداری دا رب العالمین تابداری او دمر لوی عمل لے چا اللہ دا دغ انسان نیک عمال قبلی او گناہنو ورطا ماف کئی ونتجاوز عن سیئات حمد او منگا با تجاوزو کو درگزر بو کو ددائی دا گناہنونا فی اصحاب الجنہ او وی با دائی پا خاوندانو دا جنت کی چا مور اپلار تی نرازی بھی دا غی دا احسانات و شکر ادا کئی دا شریعت مطابق دای سر جون تیرائی او اللہ وی دا مخ کی خبر چی تیر شوا چی زب دا دای نیک اعمال قبول کم او دا دای گناہونا بماف کم او جنت تا بیوردن نکم وی وعد صدق اللذی دا وعد دا رشتیاو حق دا کانو یو عدون چو دای چی دای سر وعد کی دیش وعد صدق دا وعد دا رشتیاو اللذی حق وعدہ کانو یو عدون چی دی دی چی دی دی سر وعدہ کی دیش دا رب العالمین دا اغا بندگانو حال ذکر کو چی اغا مومنان دی مسلمان دی چی مسلمان دی نو دے بدا اللہ حق منی دا والدین و احسانات دو منی او دا شکریہ بادا کئی اس دا اغا بچو ذکر کئی چی اغا نافرمان دی او دا اغای ذہن دہریت طرف تمائل لے دی یہودیت و نصرانیت طرف تمائل لے والذی او حق بچے قال لی والدیہی چه وای اغا خپل والدینو تا افل لکما افسوس دے استاسو دو دوارو پا حال بانے افن مانا افسوس دے او افن دا مانا موا زرطنگی مستاسو دو دوارو دا اتا عدانی نی آیاتاسو دوارا ما یروی مور پلارتوی ان اخرجا چه زبد دی قبر نبیاروی استیشم تا اسوائی چه زمرشم بیا بجون دیکیگم او قیامت برازی حساب کتاب بای دا مور اپلار تاوی دا دا درو خبری وقد خلتی القرون بیشک تیری شیوی دی پیڑی من قبلی زمان مخی یا ان پکرا جوندے نشو او تاسو مال وائی جی تمرشن جوندے کی گوا دا دا غد دہری دا کافر دا بیدی نبچی حال ذکر کئی چه مور اپلار تاوی امیشہ تاسو مال قیامت نیر روی او ما دا دین ایر روی اتا عدانی نی آیا یر روی تاسو دوار ما ان اخرج چې زبه د قبر نه رويستې شم وقد خلت القرون او بشک تیری شوی دی پیړی من قبلی زمانه مخکې د یوم پکې د مرګ نه پس واپس را نه وهما او دا دوار والدین مور او پلار یستغیثان الله فریادی نکوی اللہ تا اللہ تا جاری چا اللہ زمدہ بچے خود کفر پلار روان دے دے خود دہریت پلار روان دے او دا تباہی او دا بربادی پلار روان دے او دی بچی تا وی ویلک آمن ویلک مانوا حلاک شکجون کی مور او پلار خود بچی تا دا سے نوے ندا کلپ مانا دا تعجب رازی ویلک آمن تعجب دی ستا په دې حال باندې ایمان را ستا په دې حال دې تعجب وی ته ایمان را او دا د کفر خبره مکه ذکر دا د کفر عقیده دا چې یو سړی د قیامت او د دوباره ژوند نه سکے دا غینه انکار کوي ویلک آمن یعنی هلاکت دی وی تعالی را یا تعجب دی ستا په حال باندې ایمان را ان وعد الله حق بے شک وعد اللہ حق دا اللہ وعدہ کری چی قیامت براولم او مری بجوندی کون فیقولو ندا دہری او کافر بچے ورتوئی دے مور اپلار توئی ما حاضا ندی دا خبری الا اساطیر الاولین مگر دا دروغو کسی دا پخوانو دے دا پخوانو دروغو کسی دی او دے خبری اس حقیقت نشتا یعنی دوبارہ جوندن او قیامت نشتا بیا سر نگو رہے ووسوین الانسان اللہ وصیت کردے حکم کردے منگ انسان تا بوالدے ہی فبارد والدے ندد کی احسانا دخسلو کولو د احسان کولو دخی گڑے کولو حملت ہو پور تکڑے دلرا امہو مورد د کرہن پا تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا او زی بولے دلر پا تکلیف وَحَمْلُهُ او حمل دے بچی وَفِصَالُهُ او جدا کول دد دشودونا ثلاثون شہرا تردیر شمیاشت پوری حتی تردی پوری اذا بلغا شدہو کلچور سیگی دے شدہو اغا مضبوط والی او زوانی خپلتا و بلغا ارسیگی دے اربعین سنتا سلویخت کالتا قال وائی دے رب اے رب زما اوزعنی ما تتوفیق راکی ان اشکر دا چ شکر دا کم نعمت کلتی دا نعمت ستا اللتی دا نعمت انعمت علی چتا انعام و احسان کرده پما وعلا والدی او پا مور و پلار زما بانی وان اعمل صالحا او دا چی عملو کم زنیک تردواهو چت خوخوی غیلرا و اصلح لی فی ذریتی او نیکان جوڑ کی مال رپ دی اولاد زما کی انی تبتو الیک بے شکر تو بو باسم تاتا و انی من المسلمین او بے شکر مزد مسلمانانو نام او دا دیر عجیب دعا دا گورا رستو اللہ دا قبل دو آدم کرے والدین کد بچو دا پارا یاد خپل مور اپلار دا پارا دعا کئی ندین لوی دعا نشتا دا یاد کئی گورا دی دینا رب اوزعنی ان اشکرک ان اشکر نعمتک اللتی دا یاد دا دی اخیر پوری دا یو دیر لیا دعا دا دا زان دا پارا دا والدین دا پارا و دا بچو دا پارا او وجد لی والدہ دا چه ورپسی اللہ دا قبلو لوادہ کرے اولائک اللذین دا حق کسانی نتقبلو انہم چه قبلو منگ دا دوینا احسن ما عملو خایستا حاغا چی دی کم آمال کری دی نو دا بچو تا دعا کول نیک عمل لے والدینو تا دعا کول نیک عمل لے اللہ نا دا اللہ دا نعمتونو دا شکر دادا کی دو توفیق غختن نیک عمل لے او اللہ وعدو کا چی دا بز قبلو او دا قرآن داوری دو دا ناس تا مقصدم پا دی عمل کول لی او دا دیر لیا مبارک دعا دا نو دا یاد کئی رب اوزعنی نا ترخیر پوری کل دعا کوئی سوخ دعا کوئی او خاص کر دا بچو دا پارا نو دا ډېر لوی مجرب دعا وو. وانا تجاوزو تجاوز بوکمونگا عن سیئاتهم دو گناہنو ددوینا فی اصحاب الجنہ او وی بدئی پاغ خاندانو دو جنت کی وعد صدق اللذی وعد درشتیاو حاغا کانو یوعدون چودئی چدئی سر وعد کی دیشی واللذی او حاغا کس یعنی هغه کافر بچی قال لوالديه چوای اخپل والدینو تا اوفلکما افسوس دې تاسو د دوارو په حال باندې اتعدانني آیات سمای روي ان اخرج چې زبد قبر نبيار ويستې شم ژوندې وکړې شم وقد خلت القرون بشكتي رشيدي پیړی من قبله زمان مخکی او یوم پکې دوباره ژوندې نشورانغه وهما دا دوار والدین یستغیثان الله فریاد کوي الله ته امر او پلار الله تجاړي او دی بچی ته ویلک هلاکشا من ایمان را را ان وعد الله بشک وعد الله حق حقا قیامت برازی مڑی وجوندی کی فیقولن دے